رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. Li tam benen problème la buñu doon wax ci ci nuskha bi bu mu yor mom wala iza tawadda ahadukum falyarqud dal wa huwa junub te ci lu ci sahal ma bukhari du sah mom muslim bu indi bat wa huwa junub ci ginnaw bi wa inshallah taala dañ ko gëna kon hadith bi mom moy ni hadith moy suñu juroom yela hadith ci suñu buntu bi nga xamantene mom lañu nek muy ci babul janaba wala babul ghusl min al janaba buntu bi nga xamantene mom moy leral sangayal janaba al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah ta'ala dana an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu an umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu qala ya rasul allah ayarqadu ahaduna wa huwa junub qala na'am idha tawadda ahadukum falyarqud hadith bi mom moy manam hadith la bo xamantene ñaari imam yi imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ak imam abu al-hajjaj wala abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi ma indi men hadith bi manam ki ci sax ci sen ñaari sahihi nga xamantene ñom ñoy ñaari téré yi gëna wër ginnaw al-qur'an comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon bi nga xamantene ñi ngi tambali téré bi manam mu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anuma muna an abdullah jël nañ ci abdullah ibn umar anna umar mu jël ci papa mu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anuma annahu qala mu waxna ya rasulullah ey yo ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ayarqud ndax dana nelaw ayarqud ndax dana tedd ahaduna kenn ci ñun wo fekk mom jurubun dafa amé janaba qala munako na'am ahan kay waw idha tawadda bu fekenteene jafa japp ahadukum kenn ci yeen fal yarqud na nelaw na tedd lool manam ni nga xamantene ni lako imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala waxe ci manam tire bi ci nuskh manam ni nga xamantene non lu ko inde ni ci baat yi ni lako ñaari imam yi rahmatullah alayhima inde ci ben ci riwayat yi nga xamne mom lañu inde hadith bi ndax hadith bi dafa bari ay riwayat ñew na ci hadith manam ya aisha radhiyallahu ta'ala anha niki nonu ñew na ci hadith wu abdul umar ibn al khattab radhiyallahu abdullah ibn umar ibn al khattab radhiyallahu ta'ala anhuma manam kon ni nga xam am imam al bukhari rahimahullah ta'ala dafa wax ne hadathana qutaybah qutaybah mom mo ñu netali ta qutaybah mom moy qutaybah ibn sa'id ath-thaqafi al-baghlani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a di imam bu mag bobu di siqatun bi hafiz borom xam xam bu mag bo xamantene ak xam xamam ko ku mokalam ak deggam xam xam jeegina dayo nga xamantene juroom ben téré yépp moy bu al-bukhari ak muslim ak at-tirmidhi ak abu dawud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñep jàngé nañ ci mom te nek na seen ay sëriñ bok ci seen sëriñ yi gëna mag rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a muné qala hadathana al-lays muné al-lays neena moñu netali te al-lays bobu mom moy al-lays ibn sa'd rahimahullahu ta'ala xamna borom xam xam la bo xamantene borom xam xam fiqh bu mak la niki nonu borom xam xam hadith la comme ni nga xamantene nonu lako ibn wahbu rahimahullahu ta'ala bu won mom ak imam malik konanton sankuna allahu akbar allah ibn sa'd bok na ci li nga xamantene mom lañ ko xamewon moy tabem ak beggone gi nga xamantene mom la beggone miskini ak njirimi nga xamantene alalam limu daan yor ci doomu alal lu bari la nga xamantene commerçant bu mak la won waye alalam musu ci genné azaka ndax lepp lu mu am daf koy jox miskini ak njirimi رحمه الله تعالى رحمة واسعة الليث ابن سعد بروم خم خم في قلب مك با خامتاني امام الشافعي رحمه الله وخم جوسيو جوجو ن الليث موم مو اوب خم خم مالك دي دا فك نك ن امام مالك موم مو اوبون مانام طالبي ني غنا ديف فول تي لولو ليغا خامتاني موم موكو وارال موم موي الليث دا فا نيكون نيت كو خامتاني دا فا لوي manam dafa nekkon ko xamantene dafa bari won ñewante ak yermane ba nga xamantene doon won bëgg wax kenn luko gañ doon won bëgg wax kenn lo xamantene da koy xoss lool nak mom moko yobbe ci nak mu bayyi won talibi manam retal sorti ke talibi amul won rigueur amuñu won rigueur bi nga xamantene mom la talibi imam malik rahmalahu taala amon lool nak mom moy li nga xamantene mom moko ko yobbe rahmalahu taala rahmatan wasi'a yalla nako yalla fay ngeen di fay ci liggey bu mag bi nga xamantene mom la fi bayil xeer di motax imam al-lays kon mom mo na hadathana al-mun hadathana al-lays qala an an nafi' mu jele ko ci nafi' ibn surjis manam nafi' bobu rahmalahu ta'ala nga xamantene mom jam la ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ma bu mujje gorel jamam bobu nak nga xamantene ko mujjo gorel mu mujje nek ko xamantene borom xam xam bu mak la nga xamantene mom ak mom bok na ci ñi gënalona takko ak imam mom mu bok na ci ñi gënalona takko ak abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala ma ni ci non la bok na ci ñi nga xamantene ñom ñom nom la imam malik tam ak imam al-laysi bi rahmatullah alayhi ma gënalona takko ñu nek sun suñu magi motax riwaya bi nga xamantene mom la al-lays solo jele ko ci abdullah ibn umar ibn al-khattab kon an-nafi' manam al-lays def ko ci an-nafi' an abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anuma manam isnad bobu nak bu fekente ne mom lañuy wax malik an-nafi' an ibn umar radiyallahu ta'ala anil jami' ñoo lol mom lañuy wax manam silsilatu dhahabiyya manam mom moy isnad bi nga xamantene manam munif nuko gam gam lek wurus boko xolé par rapport ak yeneen mitoy manam me isnad bob moy isnad bi gëna deugër comme ni nga xamantene non la ko imam al-bukhari rahmalahu ta'ala waxe te imam abu dawud rahmalahu top ko ci te lolou mom moy li nga xamantene mom moy li gën manam kon an malikin an nafi'in amma an-nabi no an sayyidi an sayyidi wa comme ni ko sayyidi wa rahmalahu ta'ala ci al-fiyam na ha am nabi wala am sayyidi no an fa malik an nafi'an an sayyidi lol la wa manam malik moko jele ci manam malik an nafi'an an sayyidi mu jele ko ci sangam ba te mom moy ibnu umar abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma waye mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku melni mom az-zahabi rahimahullahu ñom dañuy wax ne manam isnadu malik an nafi' an an ibn umar bobu mom ak lays an nafi' an umar ñonu ro kif kif ndax lays manam ndax malik upp gënul mag lays lool mom motax rahmatullahi ala al-jami' manam kon dal isnad bi bok na kon ci isnad yi nga xamne meun nañ wax ni ñoy yi gëna deugër ci yu mësa xew ci kaw suuf imam al-bukhari kenn du laj ku mu doon mu jël ko ci at côté wetu bu sa'id kok nga xamantene mom ponkal bobu rahmalah mu jël ko ci lays mu jël ko ci nafi mu jël ko ci ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu lolu manam mu jël ko ci baye umar mu ne umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala dafa waxna ya rasulullah e yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ay yarqudu ahaduna ndax kenn ci ñun dana melaw ndax kenn ci ñun dana tuddu wo fek mom junubun dafa amé janaba qala munaka na'am wa idha tawadda abu jappo de ahadukum kenn ci ñen fal yarqudu na melaw li mom manam kon mom moy ni nga xamantene non lako imam al-bukhari rahmatullahi alayhi salawe ci sahiham amma imam muslim rahimahullahu ta'ala ci bat yi exactement dafa wax ne wa hadathani muhammad ibn abi bakr al-muqaddami mun muhammad ibn abubakar al-muqaddami wa zuhair ibn harb az-zuhair ibn harb abu khaythama al-nasa'i rahmatullahi alayhima qa ñom ñaar netali nañ ma hadathani la wax lool mom moy ñom biñuy waxtaan ak mom ci hadith bi dafa fek ne mom muslim rek ka fa nekkon motax mu jogandiko baatu hadathani قال نيوم نيار نيو نه حدثنا يحيى يحيى نتن وهو ابن سعيد تم مو ابن سعيد عن عبيد الله مجلغه تو عبيد الله تي يحيى ابن سعيد بي كان لا نخ يحيى ابن سعيد الانصاري لا ولا يحيى ابن سعيد القطان لا رحمه الله عليهما لولو لا ني وخ المتفق والمفترق manam mom moy ñoom dañu bok li ñi xamne mom lañu nuro ñoom ñaar ñepp yahya ibn sa'id lañu tuddu ñoom ñaar ñepp solo nañu jëre ci ubaydullah bi waya nak kan la ci ñoom ñaar te ñoom ñaar te imam muslim rahimahullah serignam yi hadathana yahya rek lañu wax waya mom imam muslim rahimahullah ta'ala mom mu wax wa huwa te koku moy ibn sa'id ngir leral ana kan la sauf que leralul ba xam al ansari la wala al qattan la way nak ñoom ya ak kan la ci ñoom ñaar manam lool mom lañu al muttafiq wal muftariq ndax kenn ku ci nek yahya la tuddu te bakam sa'id la tuddu niki nonu ñoom ñaar ñepp ay talibe yi kan lañ ubaydullah ibn abdullah ibn hasan ibn asim ibn umar ibn al khattab manam koku non ñoom ñep ay talibé koku dañ kon légui buñ bëggé xam ana kan la nan lañu def manam lool borom xam xam hadisi rahmatullahi alayhi dañu faral li ñitt yoy masala li nga xamantene nak mom moy li nga xamne mom la borom xam xam rahmatullahi alayhi dog mom modi yahya ibn sa'id ibn al-qattan la rahmatullahi alayhi donte ñoom ñaar ñoom ak ubaydullah bi mais ñoom ñaar ñep dañu solo ci ubaydullah and ak ne ñom ñoko mak te comme li nga xamantene mom lañ ko waxe won manam ne nit ki wu du nek mukk borom xam xam loolu muy manam du nek mukk ku ragneeku loolu mu nango jeli xam xam ci ñi nga xamantene ñom ñoko fete kaw ak ñi nga xamantene ñom la masel ak ñi nga xamantene ñom ñoko fete suuf loolu nit ki feek yeggul fofu na xamne mom du nek mukk ku ragneeku ci xam xam comme niko loolu ben du ñaar imam az-zuhri ak ash-sha'bi ak ñom imam malik rahmatullah alayhim ñom doon nañ wax kaddu gogu niki non imam al-bukhari rahimahullah ta'ala itam doon nako wax manam yahya ibn sa'id bi al-qattan la ndax lan ndax yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah mo upp li mu solo ci ubaydullah bi amma yahya ibn sa'id al-ansari rahimahullah mom doon na solo ci ubaydullah ibn abdullah bi ni waye nak li mu solo ci mom bari wul lool motax sa yu solo we ci mom dañ koy préciser lol bob moy li nga xamantene mom motax ñu dogu ci ne xiyam na saay du ñu al qattan la muy imam muslim rahimahullahu ta'ala kon daf ni wax da tan muhammad ibn abbakr al muqaddami wa zuhair ibn harb qala hadathana yahya wa huwa ibn sa'id an ubaydillah murad wa ha manam dama ngi toxu joge ci ben isnad di dem ci benen mun wa hadathana abubakr ibn abi shaybah mom moy abdullah ibn muhammad nga xamantene Abu Bakar dakantalam la ibnu Abi Shayba Abi Shayba to mom motu don Muhammad manam kon mom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sen turi dañu jewatlo manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom Muhammad la ibnu Abdullah sallallahu alayhi wasallam amma Abu Bakar ibn Abi Shayba mom moy Abdullah ibn Muhammad magayam ak mi nga xamantene mom la don lolou jallon nañ ko wabnu Numayr ibnu Numayr tamit gison nañ ko mom moy muhammad ibn abdullah ibn numayr al-hamdani rahimahu allah ta'ala mun wallafdhu lahumā imam muslim rahimahu allah ta'ala neena ñaari kaddu yi yeb neena kaddu gi may netale nak ci ñoom ñaar ñi la ko jele motax moy wallafdhu lahumā kon bu woba da nga xamne du kaddu muhammad ibn abubakar al-muqaddami ak zuhair ibn harb rahimatullah alayhi bu mu jele ci yahya ibn sa'id al-qattan du bobu de bi nga xamantene mom moy isnad bi nga xamantene mom la jël fi mom moy bi nga xamantene mom mo joge ci Abu Bakar ibn Abi Shaybah ak Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Hamdani mun wallafdhu law ma qala ibn Numayr legui nak mu commencé tekantal Allahu Akbar Imam Muslim rahimahullah ta'ala sahiham ci walu hadith manam ni mi defare hadith yi manam da fay eulum lo borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ndax tekantal ak rafetay mi nga xamantene nonu la ko nosé wa kamalan fi husni sanaa'a ta fi muslim kama faqa fi husni sanaa'ati muslim mota imam as-suyuti rahimahullah neena wa man yuqaddim musliman fa inna tartibuhu wa sun'ahu qad ahkama mun qala ibn numayr hadathana abi sunub sa papa mo ñu netali wa qala abubakar mun abubakar nak dafa wax na mooy abubakar ibn abi shayba manam kon ibn numayr neena hadathana abi sama bay mo ñu netali te baye mom moy abdullah ibn numayr mun qala abubakar te mom moy ibn abi shayba mun hadathana abu usama qala ñom ñaar ñepp neenañu manam mom moy abdullah ibn numayr bi papa muhammad ibn abdullah ibn numayr ak abu usama ñom ñaar ñepp qala neenañu hadathana ubaydullah kon bu boba ci isnad bi manam ñi nga xamantene fi nga xamne mom moy fi nit ñi dajé manam fi nga xamantene mom ki nga xamne mom lay moy ki hadith bi wër wër lo ci mom mom moy ubaydullah amu ubaydi fi ni nga xamantene mom moko jëlé ci nafi manam kon mom bu fekkentene kon imam muslim rahimahullahu ta'ala ñoon yi nga xamantene mom lañ ko jëlé ci ubaydullah kiko ñëk jëlé ci ubaydullah mom moy yahya ibn sa'id ibn al-qattan ak abdullah ibn numayr ak abu usama ñom ñep ñoo jëlé ci ubaydullah ibn hafs ibn abdullah ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-qattan lol mom moy askan wi kon bu boba ñom ci même wa keur gi ñom ñoo solo hadith bi anna fi ñu jele ko ci nafi' nafi' mom comme jam la won bu umar ibn bu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma gorel mom tamit manam kon manam momit manam ta ci keur gi la bok manam an ibn umar mu jele ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mun anna umar qala من أنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال دفعنا يا رسول الله إيه نولي على النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا لك أن تجنيا دنا من نم دنا نلو دنا تد وهو جنوب فيكم أم جنابه قال منك واو نعم ahan kay waaw ida tawadda bu ja fekenteene japp na rek manam ahadukum kenn ci fal yarqud na law fal yarqud na teud li kon manam ñi bu fekenteene gis nañ ko kon dañuy gis ne manam isnad bi nga xamne mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala am ben isnad la te mom mo gëna gatt te mo gëna deugal amma isnad bi nga xamantene mom la sahih imam muslim bi manam bi hadith la bo xamantene hadith tib la pour meuna différencier ñaari sahih manam da ngay gis ni isnad bi nga xamne mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala in mom mo gëna deugar ba nopi mo gëna gatt amma ni nga xamantene mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala mom ni mu indi hadith bi dalay won ni ko indi ni yu bare bay wala ni hadith bi hadith bu siiw la ba nopi nak ni mu ko defare itam manam da nga ci gisee ni manam kon mbir mi mom ci ñu bare bare lako manam lako jange de telle sorte que da ngay xamne kon hadith bi mënoto douté ci wër wiray rawati na ni ñoom ñepp ay nit ñu dëgeer lañ kon bu boba da ngay gis ni manam ci kaw loolu da ngay gis ni hadith bi manam ñaar imam yépp rahmatullah alayhima ñoom ñoko soloé ci même baati kon li mom moy li nga xamantene manam kon li mom moy li nga xamantene mom moy suñu hadith bi nga xamne mom lañu wara gis li nga xamne mom nak la askanonté ak buntu bi nga xamantene mom lañu nekk mom moy day wonane nit ki bu fekenteene dafa amé janaba manam du obligé mu daado nek ko xamné mu daadi sangu ci sasi kon bu boba bu fekenteene dafa amé janaba fek manam mu nek ci guddigi wala fajar gi jotagul manam julli gi manam nekul lo xamantene dafa tew su ko nexé mu daadi bayyi ba julli gi tew mu doga sangu manam mu doga sangu farata waya laata lolu am orientation bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko ko jox mu am ay hikma ak ay mbir yo xamantene ñom ñoo nekk ci ginnaw yo xamne insha Allah ta'ala dinañ ko gis waye tamit manam mu nekk hadith bo xamantene buñu ko setlo waté bu baax ba pare xol yi nga xamantene hadith yi nga xamne ñom ñoo nekk ci buntu bi dañuy gis ne hadith bi imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala daf ko indi ngir leral ay mas'ala yo xamantene manam ñom ñoo aju ci ki nga xamantene mom mo amé janaba ana lan la am droit def ak ana lan la amul droit def manam mujju ci leral na nit ki bu fekkentene dafa amé janaba manam amna am yo xamantene amul droit def ko comme ni nga xamantene nit ki nga xamne amul njab amna yo xamantene amul droit def ko niki nonu bu fekente ne dafa japp tamit amna yo xamantene manam amna droit def ko ci ginnaw bi mu jappo am yo xamantene tamit ginnaw ba mu jappo amul droit def ko mu dadi indi hadith bi nga xamantene mom mo gëna deppo ak chartam te mom modi ñaar imam yepp rahmatullahi alayhima manam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima deppo ci indi ko ci sen sahihi booba nak ñu daal xamne kon hadith bi manam li mom moy li nga xamantene manam mom moy bi gëna deppo ak li nga xamantene mom la nam deug la nak manam dinañu gis ne amna benen hadith bo xamantene mom moy hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene batay mom itam remplir na manam manam remplir na li nga xamantene mom moy condition imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala تموي في عائشة رضي الله تعالى نعدا وخيرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضع وضوءه للصلاة نينتي بي صلى الله عليه وسلم سفكين تنين دفع أمي جنابا تنم ملك ولا بغم بغن نلو دفع دالي جاب جاب جاب جاب جاب جاب سواري جلي ما نام حديث بابو دون تنيار إمامي Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima depo nañ ci indi ko ci sen sahihi waye Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala indi wuko ci buntu bi te lolou manam te bo xole bu bax di nga gis ne hadith bobu nonu tudale na lek te hadith bi ni tudale wul lek nelaw rek la tudale waye dafa fekk ne li nga xamantene manam mom la Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala bëgg wone du won manam limu bëgg wané deug deug mom moy ana yalla la jana bari ci réde niki nonu atam manam daf la bëgg won itam né manam mom li nga xamantene mom lay manam mom la teurele buntu bi moy da fay ségg tamit hadith mi ci anam go xamantene bu fekkentene hadith bi manam mom du sa yu lol day wané ni fu indi ñaari hadith yo xamantene dañu nuro mu téggalé ko rek moy am na hikma bu tax comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ñi ngi jéxal muqaddimatu manam bi nga xamantene ñi ngi jéxal muqaddima bi nga xamantene manam mom mo aju won ci kitabut tahara nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dañu gis ne hadith bobu daf ko indi ci ñetti riwaya té loolu yépp nak benn bu ci nekk dafa am lo xamantene mom la fi doon def comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won niki nonu comme ni nga xamantene tamit non lañu gisse ne hadith bi nga xamantene mom la yaa aisha radiyallahu ta'ala anha solo mu nekk tamit hadith bi nga xamantene mom la um qais bint mihsan al-asadiyyah radiyallahu ta'ala anha solo mu nekk ñaari hadith yo xamantene itam dañu xawu nuro li nga xamantene mom lañuy wax waye tamit gisone nañ ni manam hikma bi nga xamantene mom motax ñom ñaar ñepp ñu indi leen ci buntu bobu ba nopi tegal leen tamit dafa am hikma yo xamantene ñom ñoo ci aju manam ci kaw loolu manam niki nonu tamit fi tamit dañoy gis ne hikma yoyu nonu nak répété wuul comme répété wuul ci yeneen hadith ci lañuy xamé ni manam kon Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala fu fekkentene do indi ben hadith ci ben buntu ba pare melni dafa répéter hadith bi ci benen riwaya do fekk ne dafa am lumu ci nam lo xamanteni précisément ay xéti masala la le bëgg juñjalé fofu lool mom moy nga xamanteni mom motax mu koy répéter kon dañu wax na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala.